bintang sing ana ring wengi gawe kangen ati ati sing tansah nandyang kasmaran iki. Indah ya semu gawe bunga hatiku, mung sliramu pepujaning atiku. Neng awang katon netramu nambus ring atiku, kerasa ing sumilire angin dalu. Sliramu doni mas sing dadi mamani ekalku, mung sliramu sing ana ring atiku. Aku tresno sliramu. Ning angin tak titipke rasa kangen marang sliramu, nadyan batin pengen ketemu, amung bisa nyawang fotomu. Abote mendem kangen, kangen sing ning jero dadaku, gedine rasa tresno iki amung tak simpen ning jero ati. Bintang sing ana ring wengi gawe kangen ati ati sing tansah nandyang kasmaran iki. Indah ya semu gawe bunga atiku, mung sliramu pepujaning atiku. Katon netramu nambus ring atiku, kerasa ing sumilire angin dalu. Sliramu doni mas sing dadi mamani ekalku, mung sliramu sing ana ring atiku. Aku tresno sliramu. Ning angin tak titipke rasa kangen marang sliramu, nadyan batin pengen ketemu, amung bisa nyawang fotomu. Abote mendem kangen, kangen sing ning jero dadaku, gedine rasa tresno iki amung tak simpen ning jero ati.